कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता। ना ना ना ना ना। फोन का नंबर, घर का पता। ना कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता। ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना। फोन का नंबर, घर का पता। ना ना ना ना ना ना ना ना ना। तेरे लिए हाल है ये, देख मुझे तू यूं न सता। कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता। ना ना ना ना। फोन का नंबर, घर का पता। ना ना ना ना ना ना ना ना ना। घर का पता। ना ना ना।